dzieciak to tętnie w moich żyłach. Te piękne i wstrętne chwile, które przeżyłem, lecz nie ustaną wtedy, kiedy serce się zatrzyma. Opowieści te zostaną na kręcących się winyla. Może to chuj nie talent, może to nie dar od Boga, lecz tyle lat już odpalane są me słowa. Nie robiłem tego dla sławy, ani myśląc o kasie, po prostu byłem w odpowiednim miejscu i czasie. Prosty chłopak ze zwykłego osiedla, który poczuł magię zaklętą w samplach i bębnach. Jestem pewien, że gdyby nie właśnie ten moment, to teraz byłby ze mnie zupełnie nie inny człowiek, pozbawiony tylu wspomnień, fantastycznych znajomości, tych odwiedzonych miejsc i życiowej mądrości. Ominął mnie ten pościg, który wciągnął całą resztę. Daję muzykę miastu, to jest hip-hopowy weksel. Za te płyty, które wychowały mnie w młodych latach, nagrywam teraz płyty sam, najlepsza składa. Chyba sam szatan wciągał mnie w te ciemne sprawy, jednak wybrałem najlepiej, co naprawdę chcesz się bawić. Od ponad dekady oddany tej kulturze, moje ślady na CD, na winylach i na murze. Czasem pełno nerwów, bezsensownych problemów, lecz na pewno nie żałuję żadnego z tych momentów. Sam sobie nadaję rytm, daję rytm miastu. Od ponad dekady, nie dla pierdolonych zasług. To tysiące taktów o nas, więc dzieciak ruszy nasta. To co robię, to naszego życia soundtrack. To płynie dzieciak, to tętni w moich żyłach. Te piękne i wstrętne chwile, które przeżyłem, lecz nie ustaną wtedy, kiedy serce się zatrzyma. Opowieści te zostaną na kręcących się winyla. Lepiej słuchaj uważnie, złap sens i sprawdź mnie. Jak widzisz, nie utonąłem w tym całym bagnie. Zbyt cenne to dla mnie, bym mógł o tym zapomnieć. Nie odbierzesz mi wspomnień, jeśli chodzi o mnie. Nie będę ściemniał, że nie marzę o bogactwie. Jednak moja niezależność nie jest na sprzedaż. Tego, nad czym pracowałem, zburzyć nie dam. Wiesz, nie mam poglądów tak kruchych jak kreda. W 06 mam siły jeszcze więcej niż w 98. Jeszcze nieraz pozytywnie was zaskoczę, bo warto nawet, gdy zostanie nas garstka robiących dobre rady, bity na dobrych samplach. Na naszych wargach spoczywa ten ciężar. Moja klika radę da, bo jest independenza. Muzyka głównym torem prowadzi moje życie. A to wszystko co złe odstawiłem na bocznicę. Zachowałem twarz i odniosłem sukces. Bez tych akcji i wrażeń czułbym teraz pustkę. Chcę działać jak najwięcej, nim na dobre usnę. O ziomble, w refrenie mi pomóżcie. To płynie dzieciak, to tętni w naszych żyłach. Każda udana akcja, czy też czasem smutna chwila, lecz nie zanikną wtedy, kiedy staną nasze serca. Ta muzyka zostanie na tych łódzkich osiedlach. To płynie dzieciak, to tętni w naszych żyłach. To płynie dzieciak, to tętni w naszych żyłach. To płynie dzieciak, to tętni w naszych żyłach. Każda udana akcja, czy też czasem smutna chwila, lecz nie zanikną wtedy, kiedy staną nasze serca. Ta muzyka zostanie na tych łódzkich osiedlach. Ej, to płynie dzieciak, wiesz, że w to hafę ma tą energię. Wiesz, że UDZ to potęga. Druga dekada płynie, ale my wciąż tu, gdzie to wszystko się dla nas zaczęło. UDZ Fabianice 2007.